مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدوا دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذان واستغشوا ثيابا وصلوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررتهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا ما لكم لا تدعون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إن عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد ظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. سورة نوح مکی سورت دے ترتیب پلیاس کی یو یا پز سورت معارج ندے او نزول دو سورتنو کی یو یا پز سورت نحل ندے ربط او مناسبت دے دمخ کی سرا ہر کلاچ سورت آقا و معارج کی مفصل یر ذکر شوا سورت نو کی اہم مسئلہ توحید ذکر کی چاگا پرے ندے یا معارج کی یرا و زیرے ذکر شو ننو کی وائے چه داغا تقویب اغا چالا دے چه دنو حل اسلام خلاف کرے ہو او دا خوشحالی و بشارات اغا چالا دی چه دنو حل اسلام تابداری کرے ہو ذکر متصل لولو ها امتیازات سورت نو ہو سورت ممتاز دے پدی چه نو حل اسلام وائی چه ما دی تورد و شپا دعوت ور کرے ہو پتلب دا توحید باندے یا پاغا پیزو بزرگانو دو قوم دو نوح علیہ السلام چدا غی عبادتے کرے او دو سوائی اغوز یعوق نصر باندے مقصد دو سورت نوح کے دا شپک سورتون روانو دو سورت ملک نا دا دی سورت نوح جن پورے او پدی کے رد شرکی فیلیو رد شرکو سورت نوح کی تحضیر فی تبلیغ او دلیل نقلی د نوح علیہ السلام نا چوغورا نوح علیہ السلام په میدان ولا له چوی وای ان ارسلنا نوح بشک ما رګو نوح علیہ السلام خپل قوم تا په دې چوی روا خپل قوم لرا من قبل یات یوم ذابنی مکرانا چرابیت عذاب درنا کو او نوح علیہ السلام زم ما قومه بشک دو تاسو پاره یو انکه مخکارا په دې می رګو نوح علیہ السلام چې عبادتو کې دا الله وی رګو دا الله نو زم ما خبر اومنه پخنبو کی تاؤساد گناو نستاسو او دستو بکی تاؤسو را آگا نیتے مقرر افرد دنیا کی بیشکا نیتا دا اللہ کرتے راشی رستو بنکلیشی کاش کتاسو پوئی گئے کتاسو پوئی گئی استاسو آگا نیتا وا اگر رستو نشی دمارگا قالنو ینو حلی سلام دماربا بیشکا ما داو تو کفل قوم تا دشپیو درزے اونو زیاد نکا دیل راز ما بلنی مگر تیختا چه سورو تا دعوت پیشکوم نو دا با ایمان تیختا کئی او بیشکاز هر کلا چه دعوت ورکم دیل را دیل پارا چه تپخنو کی دیتا نو کردی دی گت اقبلی فیادانیم پوکنو پلو کی او پتی زان نا پجامو کی زان جامو کی پتگی دی پارا دی چه دستا وانو رما واسر رو پخواب پوکنو کی گت کی خودی واسر رو همیشوارے کے دی وستقبر استقبارا او زان قد گنی پزان قد گن لو سرا زان قد گنی او بیا یقین الما دعوت رک دیتا جارن پڑاگا پڑاگا میو تا ایلان نو اکڑا یو یو تا میو اکڑا پجر گا میو سر اکڑا بیا یقین الما ایلان نو اکڑا دیتا واسر رو تلو مصرارا او پتوی ما دیتا پا پتو ایلو سرا جرگا میو یو سر اکڑا منگا ہوا یو زان نمو تا درس کرے په اعلان متکره دي ها په هر طریقه مو ته وسکو کسو کې ځان لاوري په موبایل کسو کې په جمع اوري نو ام پار طریقا دنک پر ذریعہ مطوکو وستک بر استک بارا اوزان کا ٹھوکانا دی پزان کا ٹھوکانا سرا ویزق قرآن تکو بیا یکیناً ما دعوتو کی دا پڑاک بارنی بیا یکیناً ما اعلانو کو دیتا و اسررتو لهم اسرارا پٹ پٹ جرگی مو سرو کریتا پا پٹ پٹ پٹ ویلو سرا بیا اوی ما بخنو غالی دا پر ربنا بیشک دا اللہ وی غفارا بخششتو ان کے رو بلیگی باران پا تاسو میں دارا شیبی ٹھیم پا ٹھیم او مجدود بکی تاسو لرا پا ماننو پا زامنو مانے او بگر دے تاسو لرا باغونا او بگر دے تاسو لرا والے حضرت عمر فاروز انہو لے او کس راگے وے حضرت باران نکی گی او استغفار آیا پورا باران نکی گی پکاچ استغفار خلق ہوئی بل راگے وے اولاد میں نشتا وے استغفار آیا بل راگے وے بل و یرا مال و استغفار وایا بل راغه باغونه خراب کوچی و استغفار وایا بل راغه و نهرونه اوچی و استغفار وایا دا یو که سو ته حضرت تاسو ته بار استغفار دی و یا و تاسو ته نوح دی ویله قل تستغفروا ربکم بخنو غاره د خپل رمنا انه کان غفارا بشکل الله بخشش کوونکی دی چه پخنه دیوگو اختلا یرسلی سمالی کم مدرارا باران مدربان رو لیگی ویم دیدکم بی اموالیم و بنین اللہ دی پخیف رحمت سر باران همنگ رو لیگی او مجدود بگی تاثرنا پا ماننو پا زامنو بانده ویجعل لکم جنات او بگرده تاثرنا باغونا ویجعل لکم او بگرده تاثرنا انہارا ولی استغفار سر دیر سیزون انسان ترازی سری تاسو را چو مین نلره اللہ دا پارا وقارا دی عزت منده بیام تاسو دا اللہ عزت نساته دا خدای بیام دا اللہ سر نو برا خدار جوڑا وی ظالمانو تاکی پیدا کری تاسو را پاس مختلف طرقو بانده پا مختلف طرقوی تا پیدا کری دنشنش تکری پا مختلف زبانو بانده پا مختلف رنگونو بانده پا مختلف اندازو بانده پا مختلفو اخلاقو بانده پا مختلفو نطفو بانده دمو زکر بورا سنگا نطفا دا دمون نسا بیاغا نطفو کی فرقو ندی اللہ سنگا پیدا کئے اتوارا پا مختلفو طرقو علماء مانا کی آیا تاسو نگو رہی چھ سرنگی پیدا کری اللہ سبا سرنگی پیدا کری اللہ ہوا اسماؤن نتباقا سون کی دائی سخت مئی نبیاغ اول دی صورت نزیاد دی ویلو الَّذی خلقا سبا سماوات انتباقا نکیفا خلق اللہ سبا سماوات انتباقا او کردولی دا سپرمی دا فیهن پا دی اسمانو کی نورن رناوالا او کردولی نور سراجن دیوا او گورا سنگ اپلقی کی نور تو گورا بلکل راد او بلق عرص شیف کی نخکاری گی جدا راد لگی دلو کنرے دن پستانو کم دا سے رنا دا پتاخانو کم رنائی وی رکن ور لگی رکن چھے رنا دا دا سے نور دے واللہ واللہ رازنگن کریے تاسو دزمکنہ نباتن پزرگن اولو سرا دا ٹکا اولو سرا بیا وافز کی تاسو پریزمکہ کے او کو باسی تاسو اخراج پوخ کرو سرا تو آہا کم تیرشیو پچپن نمبر ایمنہا خلقناکم وفیا نعیدکم ومنا نخرجکم تارتا نخرا دایات تاتی دار سے اللہ پیدا کری دی تاثر را دزمکینا بساطن فرشنا دیر پارا چھے زیتاسو روان شیتاسو منہا باجر دزمکونا پتول اسمکو خالق ندی پسی سجی تا طول تو دیرے پتول زید ندی خالق پیوی سب گھٹ گھٹ بانی دی بنا داغینا سبولن فی جاجا پاغلارو پلنو پلنو بانده دا موٹر ویدا و دا نشن ویدا و دا حای ویدا وقال ابنو حل سلامی زمار با بشک دینا فرمانی کری زمار او تابی شوید داغا چا روان دی آگا چا پسی اللہ لم یزدو چنجاتی داغا من لرا مال دادو توقت باو تابی دی روان دی من آگا چا پسی لم یزدو چه نجاته داغ من لرا وو زمیر راجی ده من تا چه نجاته داغ من لرا مال دادو او اولاد دادو الا خسارا مگر تاوان چې څوک چا په روان شي الله هغه سرکشه په مقصد دا روان دی الله ما په سي ناراض نو او تدبیر کو دی تدبیر لوی تدبیرات یې کړو د نوح علی السلام خلاف نو وی مشرانو کشرانو تا لا تزرنا مپری دی غره تکرشه اوسم علی کپری دی غره او سورته سواد کې سری دی ها انسو او پخپلته وان طلق الملا سنا یا پای کنه یار زه حافظ نه ما وان طلق الملا منهم مال دار تلال او کشره په تسوی انمشو تاسو ته زه وسبرو علی الہاتکم او لکشی په عبادت خپل مدرګارانو ګورې لکشی پرې نه دی خپل مدرګاران موږ مو لکشی هم وایدینو په خپل مدرګار د الله باندې لکشی هغه یک لکشی په خپل مدرګارانو موږ یک لکشی په قران او سنت باندې موږ یک لکشی په توحید او سنت باندې موږ یک لکشی په عبادت د الله باندې هغه خدای وای خو موږ به دا وایو نوح علیہ السلام قوم سوئے لا تذرنا آلہتکم مبردے خلو مدرگارانو لرا دوجہ دویناد نوح علیہ السلام نا اور سورت الصافات کم تیر شیو انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ائن ائن لتارکو آلیحاتینا لشائر مجنون آئی من پرخودن کیو خلو مددگارانو لرا دوئی دوئینا دیو شائر لیوانینا دوئی مپنے دی مددگاران خل دوئی دوئینا دنو حالے رسم ہوئی حلک دیو پنج پیری دوئینا خل مددگاران پرے گلے گوارے افتاس مشرم دلتا قرآن نور کی بیری ہو سورتی سواد کی بیری دی سورتی صافات کی میری دی او صورت بل یاد لکه یاد نه ده ها هود کې انا لتارکو الہاتنا وما نحنو بتارکی الہاتنا ان قولیک یشکنا فزانو خو خو نه درځی کنه پالو خپل خو نه درځی ها از نه دې تاسو نو خوب لا تزرنا الہاتکم وتل خو ویخ ناس ما شاء الله ها دې وخت توازه خلکو په مخې پروتي په نورو درسونو کې دې داسې ویخ ساتم الحمدلله حدا شیخ القران الله دې په رحمتونو ویږي زمونږ والد صاحب اتلس ګڼه درس وو نو کله به داسې خلک چې ووبې خندا په مخې پرې وته نه یو صوفي او شیخه و چې دا جمعات کې دا خندا خلک ته خلک خندې شیخ ته کینا شیخه دا راسو پیاد خبرې وی وای کدا نه خون دم دا خو ما خپل مخ به د پراته بیا دا خو پکړه جړې او کله به خندې ها کله به ته جړا اغا یا تونه سوره تونه چې راشي نو سره و جړې نو ټول سره کې اوخ کې راشي او کله زموږ د کارانو دا غیا بیان چې شروع شي نو سره او خندې چې زیاده خندا خبره کې دا مشرکان وي ته خندا دي ها وقالو لا تذرن آلهتکم مپرې دې خلو مدرګارانو لرا خپل قوم او خپل تابعدار به ویښ ساتي ابو د کینو لا تذرن آلهتکم مپرې دې خلو مدرګارانو لرا د وجد وینا دنو حلی سلام نا مپرې دې و سو ایو سو یو کو نصر دا پینځه مددګارانو او دې او دوستوي چې چا په تعلق د دوستانه دا واستي دا اوسمه الکه دوستانه په کار د فلاني سره الکه فلاني پیر سره دلال چې هغه ریخه تعویذونه کوي او هغه پوسټر چاپګری اتوار او جمعه کې دین ریو دې یارو سره علاقه پدا وې د اتوار فورل د الکانو او د جمعه فورل د ها بناتو دا اقیده پوستر که داری که دار اده کار ری خواه هانو یرا اغا دوستانه راوری خواه ده مینی تاویز که ده منگ امام ابو حنیفه وی ده مینی تاویز نارواره ده مینه پا قرآن رازی چه سره قرآن زکی مینه سنگ مینه رازی یو بل نبیا زاریگی او پا یو بل مینه ورکی بیا دادا سی مینه وا چه بیاو لگاره مچتای ابدا ده نون ده شیح گاره مچت کره خلقو دادا سی مینه وا آنخو پریده خلق پا گاری ورغه دا سی مینا مزا کئی خواه او دا مینا پس راجی دا پا تاویز نراجی جی تاویز رو کا والدان مینا دی مینی والے گرده اولی او دا سوا چا دا چا با کان نکی دا سوا دا سای نده او یا لکا سوا بابا تلار شد دیو نم نشد او سوا بابا شتا کرده ده نو چا دا چا با کان نکی دا سوا تلار شد یووس و فریاد رس یہ روی ها فریاد رس فس مصیبت دا پارے بے آواز کاؤنو یووس تلار شد یووک چه دشمن به زور آور شو یوک بابا تلار سه ده که چاگه تیر زور آور ده نا و نصر چه امداد بیا پکار نوی نصر بابا تا دا ده گردوریو او دا بوتان نو دا نیکان بندیگانو دا بابا آدم علیه سلام زامنو یای نوسیو و قد ازلو کسیران او تاتی ده گمراه کرده رو لرا او نجاتی ظالمان لرا مگر تاوانو مما خطویاتیم دو وجه داغینا دو وجه دو خطایر دینا یا پا سبب دو خطایر دی اگر کو غرکلیشو عذاب کی رو دن نفکلیشو اوتا او بنیمی لهم دو فارا دو قلو زانو میلا اللہ نا سوکم دادی وائی نوح علیہ السلام ایز ماربا وی نوح علیہ السلام ایز ماربا مفریدی پزمکا دے کافران یو کور ودان اللہ یو کور تے ودان مفریدہ تول تباو برباد کا انکا یقیناً تو کتا پریدی لرا کتا اللہ دے پریدی نگیو زلو عبادک گمراکے دے ستا بندگان اللہ ستا بندگان گمراکے او نزے گئی اللہ نپیدا کئی نزے گئی مگر بدکار کفار منکر نوالی اللہ علم الغیب چا اللہ کتا پریدی نو دے گمراہان زے گئے علم الغیب ہو کنا دلس پتہ ہوئے چھے دا کم پیدا کیو دا وطول ناکار ہے سورت احود کے ویلیو 36 نمبر آیات کے وَلَقَدْ اُوحِيَا إِلَيْكَ وَحِي شَيْهُ وَعَدَتَا نو دو وحی پر ذریعہ اطلاع ملاو شا ناغوی چالنا مسلمانی گن بے پیدا کے صلاح دا حکم دا خلق دے اے دمار باپ اخنو کی ماتا او دمامور اپلاتا چاہتا داخلہ چھ داخل شا کور ماتا پپے مؤمنن پالت دیمانم مومنانو سرو مومنانو خودو تا رسل قیامت پوری او نجاتی ظالمان را اللہ تبارا مگر علاکت حلا سورت نور کی رد شرکو اور اس بات توحیدو فواقید حضرت نوح علیہ السلام دائیو ختمونو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم